أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ اسی کے لیے حمد ہے بالآخر اور آخرت میں. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہ حکمت والا باخبر ہے. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ اللہ جانتا ہے جو کچھ کے زمین میں داخل ہوتا ہے. وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا اور اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ زمین سے نکلتا ہے. وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اترتا ہے. وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا اور اللہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں کی طرف چڑھتا ہے اوپر جاتا ہے. وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ اور وہ بڑا مہربان مغفرت والا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةَ کافر لوگ کہنے لگے کہ ہمارے اوپر قیامت نہیں آئے گی. قل اے نبی فرما دیجئے بلا کیوں نہیں آئے گی. وربی میرے رب کی قسم لتأتینکم ضرور بضرور قیامت تمہارے اوپر آئے گی. ہاں اللہ جانتا ہے کب آئے گی. عالم الغیب وہی پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے. لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی آسمان و زمین میں پوشیدہ نہیں ہے. ولا اصغر من ذالک نہ اس ذرے سے اور زیادہ چھوٹی چیز کوئی پوشیدہ ہے نہ اس سے بڑی کوئی چیز پوشیدہ ہے. الا فی کتاب مبین مگر سب کچھ لوح محفوظ میں موجود ہے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات قیامت کیوں واقع ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے اعمال بجائے لائے. ان کے لیے مغفرت ہوگی اور عمدہ رزق ہوگا اور ان کو سزا ہوگی قیامت کے وقوع کے بعد کہ جنہوں نے ہماری آیات کے بارے میں ہمیں ہرانے میں شکست دینے میں کوشش کی اسلام کے خلاف کام کرتے رہے. اولئک لہم عذاب من رجز علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ویر الذین اوت العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے اور آپ سے پہلے ان کے اوپر کتاب آئی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نبی کے اوپر جو کتاب نازل ہو رہی ہے وہ سچی کتاب ہے اور یہ کتاب سچی کتاب اس ذات کی طرف راستہ دکھاتی ہے جو ذات کے غالب اور تعریف والی ذات ہے. یہ سورہ سبا ہے اس کے 6 رکوع اور 54 آیات ہیں. اس سورت کا نام سبا اس لحاظ سے ہے کہ آگے دوسرے رکوع میں قوم سبا کا واقعہ وہ یمن کی جو مشہور قوم تھی اس کا واقعہ آئے گا. سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ اپنی تعریف اور اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں اور یہی عموماً ایک اللہ کا دستور ہے کہ جب بھی کوئی سورت شروع ہوتی ہے تو اکثر سورتوں کے شروع میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اوصاف اور اس طرح کے آیات سے وہ سورت شروع ہونے کے بعد پھر اصل موضوع شروع ہو جاتا ہے. پہلی بات اللہ کی حمد و ثنا کی گئی ہے. تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس کے قبضے میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں ہے جو ہمیں سمجھ آتا ہے نہیں آتا ہے سب کچھ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے. خواہ خزائن کے لحاظ سے ہو یا جمادات اور بڑے بڑے اور چیزوں کے لحاظ سے ہو. تو لہٰذا جس کی ملکیت میں یہ سارا کچھ ہے, جب چاہے دیکھو یوں ہلا سکتا ہے یوں کر سکتا ہے, تو اسی کی حمد ہونی چاہیے جو اتنی بڑی ذات ہے, اسی کی حمد ہونی چاہیے. کیسے زمین و آسمان کو ہلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ, جیسے زلزلہ یوں. وہو الحکیم الخبیر, حکیم ہے یعنی حکمت والی ذات ہے, وہ ہر معاملے کو سمجھتا ہے, بہتر سمجھتا ہے. انسان اپنے بارے میں بھی جو بہتر سمجھتا ہے وہ ہو سکتا ہے بہتر نہ ہو, جو اللہ انسان کے بارے میں سوچتا ہے وہ بہتر جاتا ہے, اس لیے وہ حکمت والی ہے. بعض دفعہ آپ ایک پروگرام کے لیے نکلے ہیں اور وہ نہیں ہوا, آپ پریشان ہو گئے میرے یہ کام کیوں نہیں ہوا, آپ یہ سوچیں کہ اس کے نہ ہونے میں بہتری ہے, وہ حکیم ذات ہے تو اس میں کوئی حکمت ہے اور بہتری ہے. اور الخبیر, وہ تمام باتوں سے جو مستقبل میں پیش آنے والی ہیں یا موجود ہیں وہ باخبر ہے, لہذا اس لحاظ سے جو ہو رہا ہے وہ بہتر ہو رہا ہے. اگر کوئی خلاف مزاج, خلاف تباہ چیز سامنے آئی ہے تو وہ اللہ ہمیں تنبیہ کرنا چاہتا ہے کہ رجوع اللہ کرو, استغفار کرو, تمہارے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں وہ اب حرکت دے رہے ہیں ان کو کم کرو. تو یہ تنبیہ جو ہے نا یہ بھی ایک اچھی چیز ہے, یہ بھی اللہ کی رحمت اور مہربانی ہے کہ انسان گنہگار, اللہ پاک گنہگار انسان کو تھوڑا سا جھنجھوڑتا ہے تاکہ اپنا معاملہ صاف ستھرا ہوتا جائے. فرمایا یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو الرحیم الغفور. اللہ وہ ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے, کتنا داخل ہوتا ہے, کہاں پر ہے, کیسے ہے, وہ سب اس کے علم میں ہے. خواہ پانی کے لحاظ سے بات ہے, خواہ آج کل دیگر معدنیات کے لحاظ سے بات ہے, پٹرول وغیرہ کی, سب کچھ اس کے علم میں ہے کہاں ہے کتنا ہے. اور جو کچھ آپ داخل کرتے ہیں, کتنا بیج ہے, کس کوالٹی کا ہے, کیسے ہے, کہاں داخل کیا, وہ امانتاً کیسے واپس ہوتا ہے پھر, اور کئی گنا لے کے واپس ہوتا ہے. وما یخرج منها, اور جو پھچ نکلتا ہے زمین سے وہ بھی اس کے علم میں ہے, کیسے چشمے جاری ہو رہے ہیں, کیا کیا ترتیب ہو رہی ہے. وما ینزل من السماء, اور جو آسمانوں سے چیز نازل ہوتی ہے, خواہ بارش ہو, خواہ فرشتوں کا نزول ہو, احکام شریعہ کا نزول, جو بھی اللہ کے علم ہے. وما یعرج فیہا, اور جو آسمانوں کی طرف چڑھتا ہے, خواہ فرشتے خبر لے کے حاضری لگا کے واپس جاتے ہیں, جیسے عصر میں اور صبح کی نماز میں جو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کی حاضری ہوتی ہے. مجھے ایسی حدیث نہیں ملی کہ جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں ان کی حاضری کیوں, اللہ عالم ان کی بھی حاضری ہوتی ہوگی جو معذور ہے اور شرن اس کو گنجائش ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لے, تو اس کی تو عند اللہ مقبول ہے اور حاضری ہوگی. لیکن جو احادیث فرشتوں کی حاضری لگانے کی ہیں کہ وہ نماز با جماعت ادا کرنے والوں کی وہ حاضری لگاتے ہیں نا فرشتے, وہ صبح کی نماز با جماعت ہے اور عصر کی نماز با جماعت ہے کہ وہ حاضری لگا کے پھر جاتے ہیں, دوسرے آتے ہیں, ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے. کوشش یہ ہو دوستو نماز با جماعت. اور ہم کیا کر رہے ہیں, آپ اسلام کے خدمت گاروں کے حالات پڑھیں, ان لوگوں نے اسلام کے لیے کتنی خدمتیں کی ہیں, جانوں کے نذرانے, مال کے نذرانے, اوقات کے نذرانے, صلاحیتیں سب خرچ کی, اور ہم جناب نماز با جماعت نہیں پڑھ سکتے, اور ہم نے کیا کرنا ہے. یہ کوئی مشکل کام نہیں, آپ تھوڑی سی ہمت کریں, نماز با جماعت کا اہتمام ہو, سارا نظام درست ہو جاتا ہے. دنیا کیا کہتی ہے, پہلے نظام درست کرو فارغ ہو کے پھر نماز پڑھو, وہ نہیں ہوتا نظام درست. پہلے نماز با جماعت ادا کریں, اس کی برکت سے نظام درست ہو جائے گا, اس میں اللہ وقت میں برکت دے گا, رزق میں برکت دے گا, صحت میں برکت. اسلام کی تو ہر بات ہی خوبی کی ہے. دیکھو جی, اسلام نے 5 مرتبہ نماز فرض کی ہے, وضو یوں بناؤ, استنجا یوں بناؤ, یہ اس کا دنیاوی فائدہ آپ سوچیں. ویسے لوگوں نے سارا دن منہ ہی نہیں دھونا, ویسے صبح منہ اٹھا کے لے کے آئیں گے, شام کو منہ لے کے واپس گھر چل جائیں گے. اسلام کے ہر حکم میں خوبی ہے, دن میں 5 مرتبہ ماشاء اللہ جیسے آپ منہ دھوئیں گے آپ کو ایک راحت ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے, میں پھر طب کے اوپر بات آئی, ہمارا موضوع وہ رہ جاتا ہے, یہ جو نظام خون ہے اور جو گردش کر رہا ہوتا ہے, اس کو یومیہ 3-4 مرتبہ کم از کم, 5 ہو تو بہت اچھی بات ہے, اس کو برودت چاہیے. یہ جو مسا ہے اور یہ آپ وہ دودھ ہوتے ہیں نا, اس نظام اور شہرگ کو جو برودت چاہیے, جو ٹھنڈک چاہیے, وہ سوائے وضو کے اور کوئی صورت ہی نہیں ہے. کون منہ پر چھانٹے مارتا رہے گا, دنیا تو کہتی ہے نہانے کے ساتھ بندہ کمزور ہوتا ہے, اور جن کو ان لوگوں نے رہبر اور رہنما بنایا یورپ کو, وہ تو کہتے ہیں نہانے سے بندہ کمزور ہوتا ہے, 6-6 مہینے اس لیے تو نہاتے نہیں. جو سے دیے ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، یہ سارے یہ چیزیں جانتے ہیں کہ جو جسم کی شہ رہ گئے اس کو برودت چاہیے، اور وہ برودت سوائے منہ دھونے اور مسح کرنے کے نہیں نصیب ہوتی۔ اور یہ جو سجدے کی کیفیات اور سجدے کی جو خوبیاں ہیں کہ انسان کا دماغ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے اور خون کی گردش کما حق ہو دماغ کو نہیں پہنچتی، سجدے کی حالت میں جب آتا ہے تو خون کی جو اس کو ضرورت ہے دماغ کو وہ پہنچتی ہے۔ تو بات یہ کر رہا ہوں کہ وما ینزل من السماء، جو نازل ہوتا ہے اوپر سے اللہ اس کو جانتا ہے، فرشتے نازل ہو رہے ہیں وہ حاضری لگا رہے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ مجھے حاضری کی حدیث ایسی کوئی نہیں ملی کہ جو شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی فرشتے حاضری لگا کے چلے گئے۔ جماعت والی حدیثیں ہیں کہ نماز بعد جماعت جو پڑھتا ہے فرشتے آ کے اس کی حاضری لگاتے ہیں عصر میں اور صبح میں، لیکن ہو سکتا ہے جب بندہ معذور ہے بیمار ہے اور وہ اس کو شرن گنجائش ہے تو اس کی تو حاضری ہے، لیکن بندے کو کوئی عذر ہی نہ ہو۔ ویسی جناب ایک کروٹ ادھر تو پھر دوسری ادھر، اور پھر پہلے تو ہو گئی پھر ادھر، وہ حق ادا ہو چکا ہے اس کروٹ کا، دوبارہ اسی کا حق ادا کر رہے ہو۔ بس اٹھ کے سیدھا ہمت کرنی چاہیے، باوضو بنائے، تسلی سے چلتے ہوئے آئیں، فرشتے بھی لکھیں گے ہر قدم پر نیکی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں نماز باجماعت۔ حدیث میں آتا ہے نا تمام پریشانیوں کا حل ایک بات میں ہے کہ وضو گھر بنائیں، صبح کی سنتے گھر پڑھیں اور فرض نماز باجماعت مسجد میں پڑھیں، تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس طرف تو آتی نہیں دنیا، دنیا کہتی ہے پہلے مسائل حل کرو نماز بعد میں پڑھتے ہیں، وہ ہوتے بھی نہیں ہیں حل۔ وما یعرج فیہا، اور جو کچھ آسمانوں کی طرف چڑھتی ہیں باتیں اللہ کو معلوم، فرشتے واپس جاتے ہیں کیا لے کے جاتے ہیں وہ اللہ کو معلوم، انسان کی نماز اوپر جاتی ہے، ذکر و اذکار اوپر جاتے ہیں، یہ سارے نیکیاں اوپر جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے بعض دفعہ کسی کی نیکی نماز ایسی ہوتی ہے وہ اوپر آسمانوں کے دروازے سے واپس پہنچ جاتی ہے، یہ صحیح نہیں نماز، یہ نماز صحیح نہیں ہے، واپس ہو جائے، اس کا رکوع سجود صحیح نہیں ہے، تلاوت صحیح نہیں ہے، یا وقت صحیح نہیں ہے، یا اور کوئی چیز رہ گئی، واپس آپ باطن معلوم نہیں کس کی نماز اوپر چڑھ رہی ہے کس کی واپس ہو رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے مسجد نبوی میں، ایک ساتھی لیٹ آئے اس نے نماز پڑھی، آپ نے اس کو بلایا، سلے معلوم تو سلے، نماز دوبارہ پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی، پھر وہ پڑھ کے آیا، پھر آپ نے فرمایا سلے فین قلم تو سلے، نماز دوبارہ پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی، وہ جلدی جلدی جلدی جلدی تیسری مرتبہ اس نے لگا حضرت مجھے تو سمجھ نہیں آئی میں کون سی غلطی نماز میں کر رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا آپ رکوع اور سجدہ صحیح اطمینان سے نہیں کر رہے۔ تو جو جب نماز نہ اس کا رکوع صحیح نہ سجدہ صحیح نہ تلاوت صحیح نہ وقت صحیح نہ کچھ نہ وضو صحیح، تو وہ نماز آسمانوں سے نیچے پھینک دی جاتی ہے۔ تو کیا فرمایا وما یعرج فیہا، جو کچھ آسمانوں کی طرف چڑھتا ہے وہ اللہ کو معلوم، فرشتے جاتے ہیں حاضری لے کے، آپ کے عبادات ذکر و اذکار سب اوپر جاتے ہیں۔ وہو الرحیم الغفور، وہ بڑا مہربان مغفرت والا ہے، اب سے پہلے اگر کوتاہی ہوئی تو معافی مانگ لو، اب سے نظام اپنا درست کر لو، یہ مطلب ہے وہو الرحیم الغفور کا، وہ بڑا مہربان اور مغفرت والا ہے۔ تو اپنی ماضی کو سوچ کے ہی پریشان ہو کہ انسان نہ بیٹھ جائے کہ یہ تو ہوا یہ تو ہوا، آپ اس کو معافی کریں، وہ کوئی قضا نماز ہے اس کو ادا کرنا شروع کر دیں، وہ مہربان ہے مغفرت کرتا ہے۔ فرمایا کافر لوگ کہتے ہیں قیامت نہیں ہوگی، ان کے پاس تو یہی ایک طریقہ ہے لوگوں کو داہریہ بنانے کا، کافروں کے پاس یہی ایک طریقہ ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونا جی، ویسی حساب کتاب، یہ ویسی کہتے رہتے ہیں، اور یہ مولوی ایسے کہتے ہیں، وہ یہ مولویوں کی کتاب نہیں ہے، آپ نے جس پیغمبر پر ایمان لایا ہے اس کے قلب اطہر پہ یہ کتاب نازل ہوئی، مولوی تو اس کا ترجمہ کرتا ہے۔ اچھا پھر جو بولا بالا مسلمان ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے ہاں یار مولویوں کی گل تو ماننی نہیں نا، یہ تو ویسی ہے ان کی بات نہیں ماننی۔ وہ جو کافر دہریہ اسلام سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس پر اربوں ڈالر خرچ کر رہا ہے، ہم نے تو روپے 10 دے کے مسجد میں چندہ جناب بڑا کمال کر دیتے ہیں، وہ اربوں ڈالر اسلام کو کمزور کرنے کے اوپر خرچ کر رہا ہے، آپ کو بے ایمان اور بے حیا بنانے کے لیے صرف کر رہا ہے، دہریہ بنا رہا ہے، کوئی نہیں جی مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہونا، کیا حساب و کتاب ہے، یوں جیسے مرضی ہے کرو، اور بولا بالا انسان مسلمان بولا بالا، ہاں مولوی بھی اس طرح کہتے رہتے ہیں ان کی بات نہیں مانی، مولوی کوئی اپنی بات سے اپنی طرف سے نہیں بات کرتا، قرآن کا خود قرآن ترجمہ ہے، قرآن تو اعلان کرتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن کو آسان زبان میں نازل کیا ہے، کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا، اس کو پڑھے نا، قرآن یہ بات کہہ رہا ہے کہ کافر کہتے ہیں قیامت کوئی نہیں ہونی، بس جو مرضی ہے کرو، ہرگز نہیں آنا، اس میں قیامت ہوگی ہے نبی، ان کو فرما دیجئے، اور اللہ کے علم میں ہے کب ہوگی، اللہ کے پاس تو سب کچھ علم ہے، ذرے کا بھی، ذرے سے بھی چھوٹے کا بھی، بڑے کا بھی، ہر چیز کا، الا فی کتاب مبین، لوح محفوظ میں موجود ہے۔ کیوں قیامت واقع ہوگی؟ اس کی وجہ بتائی، لیجزی الذین، قیامت کا وقوع اللہ کی صفت عدل کا ظہور ہے، قیامت کا وقوع اللہ تعالی کی صفت عدل کا ظہور ہے کہ جنہوں نے اللہ رسول کی مانی ان کو اللہ کیا دے گا، جنہوں نے بغاوت کی ان کو اللہ سزا کیا دے گا، ورنہ قیامت نہ ہو تو اللہ کی صفت عدل کا کیا مطلب؟ جنہوں نے تو پوری دنیا قدم ایک ایک قدم جو ہے نا جی سوچ سوچ کے رکھا ہے کہ اسلام کے خلاف کیوں نہ ہو، ان کو تو کچھ ملے گا، تو یہ اللہ کی صفت عدل ہے۔ اور جنہوں نے اپنی مرضی سے زندگی، ایمان وغیرہ سب کچھ اپنی مرضی سے کرتے رہے، اللہ رسول کی ہدایات کو پس پشت ڈالا، ان کو سزا ہو۔ فرمایا قیامت کا وقوع کیوں ہے؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ایمان والوں کو، نیک لوگوں کو مغفرت کا، عمدہ رزق کا، اور جنہوں نے بات نہیں مانی ان کو سزا دے۔ اور جو پرانے زمانے کی کتابوں کے جاننے والے لوگ تھے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ جو کتاب نازل ہوئی یہ برحق کتاب ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک ذات کا راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔